گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 124. ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی، بدان زمین گذری کن بدان زمان که تو دانی. چنان مرو که قباری به دور سد کدورت، بدان طرف چو رسیدی چنان بران که تو دانی. دو بیتی از خواجو و غزلی از شیخ بهایی که زینت بخش دیباچه نموده این، آهنگی از هنرمند ارجمند تجویدی آمیخته با نظمی از منیر، سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا با صدای لطیف مرضیه به سم میرسانیم. اثر پنجه محجوبی و کمان تجویدی را این بار صاحب دلان در آهنگ همایون به گوش دل میرسانند. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی براسایم زین حجاب جسمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب، عشوه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، خون جنت زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم، می نهم پریشانی بر سر پریشانی. دل ما را از کرم امارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید. بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. موسیقی را شیرین لب و شیرین دهنم، شیرین حرکاتم من و شیرین سخنم، شیرینم و شیرینم و شیرین شکرم، شیرینی هر مجلس و هر انجمنم. شرابم و مستی آرم به ساغر هر میخورم، سبوکش شیرین کارم بکش به دوشم، ببر که نوشم که راحت هر آبوشم. به دست تو همچون جامم، به کام تو شیرین کامم، بیا که امشب من رامم، بکش به دوشم، ببر که نوشم که راحت هر آغوشم. عشق را تو ندانی بپرس از شبها، بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها، بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها. Oh. چو عشق را، چو عشق را تو ندانی بپرس از شب‌ها. چو عشق را تو ندانی بپرس از شب‌ها، بپرس بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب‌ها. هزار گونه ادب، هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد، که آن ادب، که آن ادب نتوان یافتن به مکتب ها. میان کوکبان پر عشق بپر در هوا در گردون چو آفتاب منزه ز جمله کوکب‌ها همه سوداگر دنیا چه کنم با مردم دنیایی رسوا چه کنم از این همه سجاد کشه زهد ریا من گر نکنم دوری و پروا چه کنم به قصد جانم برخیزد که بی سبب خونم ریزد نه از فغانم پرهیزد به یک تن من نگر به صدره چه نقش و افسون انگیزد تو بخت بیدارم باشد روان هوشیارم باشد عدو گرفتارم باشد ستاد اسبا نشست رسوا شکست و خارم باشد خواندم سودایم. چو زهره در آوازایم به آسمان ها اگر نه هم پا به شور و غوغا ستاره هم ساغر گیرد مه منیرم برگیرد سرود و سوتم به قصد جانم برخیزه که بی سبب خونم ریزد نه از فقانم پریزد به یک تن من نگر به صدره چه نقش و افسونگی این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران همیشه شاد و همیشه خوش باشید.